नारायणी नमोस्तु ते। सभी प्रकार के मंगल मंगल्यों से युक्त हे कल्याणी, सभी प्रकार के अर्थों अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली, अपने भक्तों को शरण में लेने वाली त्रिनेत्र धारिणी माँ जगदम्बे, तुम्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते। No।